Verlede week het ek was 'n deel 1 van my onderhoud met Ina Parman. Fantastiese onderhoud gewees, groot voorreg gewees om met haar te kon gesels. En omdat daar so baie praktiese en belangrike inligting in die onderhoud was en omdat hy lank was, wou ek nie stukke uitsny nie. So as jy verlede week deel 1 gemis het, asseblief gaan luister. Andersins hiermee deel 2 dan van my onderhoud met Ina Parman. Welkom by die Klipkouers Potgooi. Man, dit is belangrik dat ek nie kritisch bly. En ek dink een van die foute wat Suid-Afrikaners maak is, hulle is geneig om te sê, ach, het is okay. As het okay is, is het nie goed genoeg. Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson. Wat dink jy kan julle nog beter doen in die besigheid? Ons is altyd besig om onsself daai vraag te vra. Wel, ons kan definitief ons bemarking, ons het nou onlangs een verkoopsbestuurder aangestel. Kan jy dit glo, ons het nog in al die jare nog nooit een verkoops- of een bemarkingsbestuurder gehad. Ongelooflik, ongelooflik. Ja, dit is eintlik, ons het maar self so, jy weet, die aankopers gaan sien by die supermarkte en so aan wat nou nie eindelijk die lekkerste job in die wereld is. Ja, is moos maar die manne, daar in Suid-Afrika, ek was self al die jare in key account management daar in Suid-Afrika. Ek was by Coca-Cola en Parmalat, en die ouders is agressief, die buyers is baie agressief. Nee, hulle is baie, baie agressief. As ons nou meer tyd gehad, het sal ek vir jou story vertel van my kopstamp met een van die ouders. Maar in elk geval, dit het toen nou een goeie einde gehad. Maar so, dit is definitief. Ons kan ons, jy weet, ons hele verkoopstructuur definitief baie verbeter, vooral ook deur van, jy weet, meer van computerdata en die soort van ding gebruik te maak. Maar jy sien, ek self is fanaties oor die kliënt en ek is so bang om my kliënte toe te vertrou aan iemand anders. Ek sal nou ook daai kopskuif moet maak. Want as ons enkele klagte kry so nou en dan, dan is dit soos 'n messteek deur my lyf. Maar in elk geval. Wel, dis weer eens, ek verstaan precies wat jy bedoel. Dit is daai, dis nommer 1 nog steeds jou, dis is jou kind, jou babiekie. Nommer 1 en nommer 2 is daai, soos jy sê, weet, as jy op 'n baie hoë vlak van, weet, kliëntediens lewer, dan is die geringste klagte, dis dieselfde vir my ook, die geringste, ek vat actually baie persoonlik in die goeie sin van die woord, want ek wil onmiddellik, ek kan nie glo ons het so opgeneek nie, ek wil het onmiddellik regmaak, is nie vir my aanvaarbaar om simpel foute te maak nie. So ek weet precies waar jy vandaan kom. En sê vir my, Ina, jy het nou, jy het gepraat van jylle kliënte, nee, so, en jy het nou die verkoopsbestuurder wat jylle aanstel, of gaan aanstel, hoe gaan jylle te werk op hierdie stadium om dan nuwe besigheid te werf, en hoe lyk hierdie kliënte van jylle? Wie's definieer kliënte asseblief? Ja, dit is altyd verwarrend, kliënte op twee vlakke, daar is die groot kliënte, soos die supermarkte en daar soos van ding, en dan is daar mevrou huisvrou. Maar albei van hulle moet uiteraard goeie diens kry en so aan. Maar nog een area waar ons besigheid besig is om tamelijk te groei, is met uitvoer. Maar daar het ons een baie oulike firma wat ons uitvoere hanteer. Ook iemand, Grant McGregor, wat ons nou al vir jare ken. Is dit nie Buffy nie? Dis reg. Ek ken vir Grant, ek het hom gebruik, dis nou 'n klein wêreld, Ina. Grant het my uitvoere gedoen na Nigeria toe ek by Parmalat was. Ek was die uitvoerbestuurder vir Afrika, en ons het lekker week in Mauritius spandeer, want hy was, hy het lang geoperate in die Mauritian market en goeie, so ek ken hom goed. Nou, hulle het daarin geslaag om vir ons een fantastische mark in die Midde-Ooste op te maak. Ah. Dubai en Oman en al die plekke. En ons producte doen besonder goed daar, omdat jy weet, die klimaat is warm en son, en hulle hou ook van definitieve smake, soos wat Suid-Afrikaners doen. Jy weet, ons is nie die quiet chamber music of Europe, nie, ons is the marching music of gastronomy. Ek hou daarvan. Baie energie. So sê, jy het vroeër voor die onderhoud, het ons gepraat van, jy het gesê, weet jy is nou in Londen, oor 'n paar weke, jy gaan gewoonlik Italië toe en kyk vir nuwe verpakkinge en inspirasie en so aan. Maar, belangrike ding wat jy genoem het, is jy bring daai idees terug Suid-Afrika toe, maar vir Suid-Afrikaans die produk. Wat beteken dit? Moet julle aan verpakking tweak? Moet julle aan geur en smaak en daai tipe van dinge? Wat is daai, definieer vir Suid-Afrikaans of binne in 'n SA konteks, definieer dit asseblief. Ja, jy weet dit. Dis eintlik baie moeilik om dit nou absoluut in 'n neer te dop te sit. Maar ek kan net dink dat 'n voordeel vir my is die feit ek nou ouer is en dat ek kan onthou hoe het daai behoorlike boerekos gesmaak wat my ouma gemaak het. Jy weet, dit was geurige kos. Dit was eerlike kos. Dit, as sy 'n skaapbout gemaak het, het hy geproes soos 'n skaapbout. Hy het nie geproes soos roosmarijn en knoffel nie. Mm. En daai eerlikheid en definitiewe smake, dit is waaroor ons kos doen. Dit is nie 'n kontrast besigheid nie. Mm-hmm. En jy weet dit, ek dink bijvoorbeeld nou, die Maas Maatskapie het 'n reeks pasta sauce in Suid-Afrika bekend gestel. Mm. Maar ons het ook, hulle wou graag 'n aandeel in ons besigheid koop, maar ons het gelukkig weggeloop daarvan. Maar hulle het ons Australië toe geneem om te gaan kyk na hulle fabrieke daar. Mm. Wat baie indrukwekkend is hoor. Maar nou, ek het gesien hoe maak hulle daai pasta sauce. Hulle maak 'n tomaties sous en dan word bevrore groente daarbij gevoeg en dan word het saam gekook en dis 'n pasta sauce. Ja. Maar wat ons doen bijvoorbeeld, ons rooster eers daai groente en rooster die eie apart van ander en dit en dat, en dan word een baie goeie, goed gegeerde tomatiesaus met vars kersie tomaties gemaak. En dan kom die geroosterde groente daarby. So dit is daai extra tyd en extra prosesse en extra wat die verskil maak. Ek verstaan. Ja, dit is, en natuurlik, jy weet, ek neem aan, daar's 'n prys wat jy betaal daarvoor. Nee, as jy nou, as jy die Australiaanse besigheid is 'n voorbeeld, hy is lekker groot, jy kan hom skuil, jy kan internasionaal gaan as jy wil. Julle ouens, daar's 'n ceiling, nee, maar dis die prys wat jy betaal om 'n hoë kwaliteit produk uit te stoot elke keer. Ja, Ja, maar jy weet, een mens kan jou produksie altyd vermeerder. Jy kan jou fabriek groter maak. Jy kan nog machinerie aankoop. As jy bereid is om, jy weet, om daai extra moeite te doen. Ons maak bijvoorbeeld extracte, de beestextract, hoenderextract en so aan. Nou, ons koop al die bene en karkasse, ons koop by Woolworths slachter, koop ons die bene aan en ons koop die bene in een massieve kooppot vir 9 uur, ja, om al die geur uit te trek. Mm. En dan gaan die bene en vleis, wat nou nog daar aan is, gee ons vir charity en dan maak ons, jy weet, van die extract wat oorblij, verpak ons dan. So, dis weer eens om goed te maak wat is soos wat het was jare gelede en waarvoor niemand nou tyd het nie. Mm, mm. Niemand het nou tyd om te gaan staan en bene koop nie. My span sê vir my, ons het baie resensies op iTunes.